Na przykład automatyczny ekspres ciśnieniowy DeLonghi Eletta Explore. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką to 3490. Teraz za 3449 zł. I do sierpnia nie płacisz. Do 50 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 26 marca. Szczegóły i regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzecie Polskiego Radia, minęła godzina 10. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brancati. Elektrownia i status ziem zagarniętych przez Rosję w Ukrainie. Jutro rozmowa Trump-Putin. Wyborcze scenariusze i kluczowa rola Szymona Hołowni. Mówił o tym w Trójce senator Michał Kamiński. Policjanci z powiatu mieleckiego zatrzymali pedofila. 34-latek trafił do aresztu. Jutro rozmowa Donalda Trumpa z Władimirem Putinem. Amerykański prezydent deklaruje, że chce wywierać presję na Moskwę, by zakończyć wojnę w Ukrainie. Przywódca Stanów Zjednoczonych powiedział o tym podczas lotu Air Force One z Florydy do Waszyngtonu. Zobaczymy, czy będziemy mieli coś do ogłoszenia. Być może już do wtorku. We wtorek porozmawiam z prezydentem Putinem. W weekend wykonano wiele pracy. Chcemy zobaczyć, czy uda nam się zakończyć tę wojnę. Nie wiem, czy możemy to zrobić, czy nie, ale myślę, że są na to szanse. Donald Trump dodał, że jutrzejsza rozmowa ma dotyczyć statusu ziem zagarniętych przez Rosję w Ukrainie oraz elektrowni. Amerykański prezydent opisał to jako podział pewnych aktywów. Przed zapowiedzianą rozmową Trumpa z Putinem do Kijowa docierają niepokojące sygnały, ocenia część niezależnych komentatorów. Wskazują oni m.in. na wypowiedzi współpracowników amerykańskiego prezydenta dotyczące terenów okupowanych przez Rosję. Maciej Jastrzębski. Niezależna telewizja Deszcz zwraca uwagę na wypowiedź doradcy do spraw bezpieczeństwa. Michael Waltz w telewizji NBC News stwierdził, że próba wypchnięcia Rosjan z okupowanych terytoriów Ukrainy może doprowadzić do trzeciej wojny światowej. Ukraiński politolog Petro Oleszczuk zwraca uwagę, że Kijów jest gotów do negocjacji, ale ma też swoje czerwone linie. Ukraina jest gotowa zabiegać o zwrot okupowanych terytoriów na drodze dyplomatycznej. To oznacza rezygnację z działań zbrojnych w przypadku podpisania porozumienia o zawieszeniu broni. To jednak nie oznacza całkowitej rezygnacji z tych ziem, bo czegoś takiego prezydent zrobić nie może. Część niezależnych komentatorów wyraża zaniepokojenie wstrzymaniem przez administrację Donalda Trumpa finansowania projektów medialnych takich jak Głos Ameryki. Jak tłumaczą, skorzystają na tym rosyjskie media propagandowe. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. W cieniu politycznych rozmów o rozejmie w Ukrainie wciąż giną ludzie. Zwraca na to uwagę prezes fundacji Dziękujemy za wolność. Adam Zawadzki dotarł z pomocą w okolice Pokrowska i Żytomierza. Codziennie, niemal codziennie słychać alarmy bombowe, które trochę destabilizują to życie. I to właśnie wtedy, kiedy mowa o rozejmie ukraińsko-rosyjskim, no ma to ogromne znaczenie. Jesteśmy świadkami ostrzałów, które trwają codziennie. Tej nocy Rosjanie znów zaatakowali Ukrainę. Celem były obiekty infrastruktury energetycznej. Moskwa wypuściła ponad 170 bezzałogowców. Odłamki strącanych dronów uszkodziły obiekty w dwóch rejonach obwodu Dniepropetrowskiego. Jeśli Trzecia Droga uzna Sławomira Mentzena za lepszego kontrkandydata dla Rafała Trzaskowskiego w drugiej turze wyborów prezydenckich, należy wycofać kandydaturę Szymona Hołowni. Na taki ewentualny scenariusz wskazał senator PSL Trzeciej Drogi Michał Kamiński. W Bezuniku w rozmowie politycznej Trójki podkreślił, że głosy wyborców Szymona Hołowni będą kluczowe dla zwycięstwa w drugiej turze. Jeżeli uznamy w Trzeciej Drodze, że warto by w drugiej turze był Mentzen, to wtedy trzeba zrobić wszystko, żeby Szymon się wycofał. Bo jeżeli Szymon się wycofa, to prawdopodobieństwo przejścia Mentzena do drugiej tury bardzo wzrasta. To budzi mój wielki optymizm. Życie od 6 do 8% ludzi nie lubi Nawrockiego, nie kupuje Mentzena i nie kupuje Rafała Trzaskowskiego. Dalej trzyma się tej centrowej linii, którą uosabia PSL i Szymon Hołownia. To jest 8%, to nie jest mało. W drugiej turze to są kluczowe 8% wyborców. Z opublikowanego w sobotę sondażu firmy Polster dla Super Expressu wynika, że na Rafała Trzaskowskiego głosowałoby 37% badanych. Za nim plasuje się Sławomir Mentzen z wynikiem 22%. Podium zamyka Karol Nawrocki 21%. Na czwartym miejscu jest Szymon Hołownia z wynikiem 8%.

Can Call Me Al, tak w 1986 roku śpiewał Paul Simon. To wszystko zarejestrował na płycie Graceland i tak oto nagranie pojawia się dzisiaj w Trójce, prawie 40 lat po premierze. Dobrego dnia. Tego Państwu życzymy. Będziemy tutaj do 12:00 nadal w składzie wydawczyni Gosia Jakubowska, realizator Michał Jakubik i prowadząca Justyna Grabasz. W ciągu najbliższej godziny na przykład przeniesiemy się do katedry Faraz w Sudanie i poznamy historię słynnych ozdabiających świątynie malowideł. Posłuchamy także rozmowy Ryszarda Jaźwińskiego z Krzysztofem Zalewskim, rozmowy wokół filmu Misie, czyli jednej z marcowych premier w polskich kinach. Będziemy także słuchać naszej płyty tygodnia, której fragment pojawił się już dzisiaj w audycji Dobrego Dnia, a ja obiecałam, że wybrzmi raz jeszcze. Mela Koteluk i Harmonia. Piękna płytowa premiera minionego piątku. W minionym tygodniu ta kompozycja, czyli Himalaje, znalazła się na 7 miejscu naszej listy przebojów. Myślę, że warto jej trochę pomóc, zaglądając na stronę trójka.polskieradio.pl/głosowanie i oddać swój głos. A jeśli to za mało, ta jedna piosenka, to ja przypominam, że płyta Harmonia Meli Koteluk już jest w całości, a na niej więcej takich pięknych kompozycji. Co więcej, jest to nasza płyta tygodnia w audycji Dobrego Dnia, tak więc kilka egzemplarzy tego albumu dla Państwa mam. mamy, żeby można było posłuchać tych pięknych dźwięków również na fizycznym nośniku. Dobrego dnia, małpapolskieradio.pl. Ten adres mailowy czeka na Państwa wiadomości. Jeśli chcą Państwo zdobyć taki album, to proszę do nas pisać. Jesteśmy chętni, przyjmujemy wszelkie wiadomości i rozdajemy dla Państwa płyty codziennie od poniedziałku do czwartku w audycji Dobrego Dnia. Mela Koteluk, Harmonia. Serdecznie polecam posłuchać tej płyty w całości. A już teraz na trójkowej antenie artysta, który niedawno pojawił się w Gliwicach i zagrał znakomity koncert 11 marca. Kto był? Proszę dać znać. Lenny Kravitz, The Chamber. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Ride above the street. 1979, choć wydany w roku 96, a pojawia się dzisiaj w związku z inną datą, 17 marca 1967 roku, bo właśnie wtedy na świat przyszedł twórca tego numeru, wokalista The Smashing Pumpkins, Billy Corgan. Tak więc dzisiaj nie tylko Hozier, ale także na przykład Billy Corgan obchodzi swoje urodziny. No, nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu życzyć wszystkiego, co najlepsze. I wszystkiego, co najlepsze życzymy także wszystkim Zbigniewom, którzy się dzisiaj o swoje imieninowe życzenie upomnieli w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. No i oczywiście wszystkiego, co najlepsze dla wszystkich Patryków w Dzień Świętego Patryka, czyli Narodowe Święto Irlandii. I z tej okazji gramy kolejny skład z Irlandii, z Belfastu dokładniej, który zresztą swoją irlandzkość mocno podkreśla, między innymi rapując po irlandzku, a to się raczej wcześniej nie zdarzało. Grupa Niqab w programie trzecim. HWD, grupa Niqab z Irlandii. Tego przegapić nie można. Jakiś czas temu w kinach można było oglądać film trochę inspirowany ich historią, chociaż mocno podkoloryzowany. Niqab, hip-hopowa rewolucja, a już w sierpniu pojawią się w Polsce na OFF Festiwalu. Ogłoszenie społeczne. Nie chcę. Nie zrobię tego. Sama sobie to zrób. Nie założę tej koszulki. Ale jesteś nieusłuchany. Jak można się tak zachowywać? Nie ma niegrzecznych dzieci. Są dzieci neuroróżnorodne. Takie, które odbierają świat mocniej, intensywniej i nie potrafią sobie z tym poradzić. Budujmy dla nich wsparcie. Razem stwórzmy świat otwarty na różnorodność. Dowiedz się więcej na www.fundacja-słoneczko.pl. Kampania Fundacji Słoneczko wspiera świadomość o różnorodności neurologicznej dzieci i młodzieży. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Wiosenna wyprzedaż w MediaMarkt trwa! Smartwatch Huawei Watch Fit 2 Active. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 399 zł. Teraz za 299 zł. Łap najlepsze okazje w MediaMarkt. Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię. Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości. Lusterko! Lusterko! Lampa! Lampa! Felga! Felga! Szefie, a dlaczego używane? Bo klient prosił, młody, a że części używane mogą się świetnie nadawać do naprawy innego auta, a w dodatku są dobrze dopasowane i często tańsze, to znalazłem je na Automoto w zakładce części. Proste! No, proste! Auto gotowe, panie Marku. Wszystko kupiliśmy na Automoto. Pan zaoszczędził, auto skorzystało, każdy zyskuje. Wejdź na Automoto do zakładki części i sprawdź sam. Żegnamy reklamy. Na zegarze 29 minut po godzinie 10. Piknik naukowy. W którym dzisiaj słów kilka o rewolucyjnym odkryciu polskiej badaczki dotyczącym interpretacji malowideł ze średniowiecznej katedry Faras w Sudanie. A szczegóły zdradzi Monika Suszek. Faras było stolicą Nubii, jednego z trzech średniowiecznych królestw nubijskich, położonych na terenach południowego Egiptu i północnego Sudanu. W okresie średniowiecza w ramach chrystianizacji wybudowano tam katedrę. Uznawana była za cud architektoniczny. Słynęła z wykwintnych malowideł ściennych, przedstawiających sceny biblijne, świętych i różne narracje religijne. Przez wieki zapomniana, odkryta na nowo, m.in. przez polskich archeologów w latach 60. XX wieku. Mówi to dr Magdalena Łaptaś z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Katedra Faras to jest wielkie odkrycie i sukces polskiej archeologii. Podczas kampanii nubijskiej tak zwanej, która miała miejsce na początku lat 60., a która związana była z budową wysokiej tamy na Nilu. Udział przed zalaniem wodami Nilu spiętrzonymi części terenów i w tej kampanii wzięła udział polska misja pod kierunkiem profesora Kazimierza Michałowskiego, który nazywany jest ojcem polskiej archeologii śródziemnomorskiej. Odkrycie tej katedry odegrało ogromną rolę w zrozumieniu historii chrześcijańskiego Sudanu, ponieważ tam zachowały się inskrypcje, na przykład odnoszące się do biskupów z Faras z datami, w których oni zasiadali na tych tronach biskupich, więc można było to połączyć z malowidłami i to jak gdyby otworzyło badaczom oczy i pogłębiło zdecydowanie wiedzę. Dokonane wtedy odkrycia katedry wraz z zespołem ponad 150 unikatowych malowideł dało początek studiom, które są polską domeną do dziś. Niestety, część malowideł była w tak złym stanie, że nie mogły być zdjęte ze ściany, a zostały utrwalone jedynie na fotografiach. Znalazły się wśród nich rysunki dwóch malowideł, datowane na VIII-IX wiek. Sugerowano, że przedstawiają sceny z Chrystusem i apostołami. Jednak dr Łaptaś przedstawiła zupełnie inną interpretację. Jedno z malowideł jest opisane jako niezidentyfikowana scena. W komentarzu było, że być może jest to Chrystus, być może apostołowie, a druga z tych scen może przedstawia anioła przy grobie. Natomiast skoro obie postacie mają głowy nakryte, to raczej nie jest to Chrystus i apostołowie, ponieważ apostołowie, no zazwyczaj, tak wiemy, mają włosy często rozwichrzone, mają różne typy wyglądu wywodzące się tak naprawdę z wizerunków starożytnych filozofów. Pomyślałam jednak, są to kobiety, z tego co pamiętam, bo są takie zalecenia nawet w Piśmie Świętym, że kobiety, kiedy modlą się, powinny mieć głowy zakryte. No i ta scena akurat też była interpretowana jako Chrystus nauczający w świątyni. Druga sprawa, typ kompozycji. Mniejsza z tych postaci wyciąga bodajże prawą rękę do przodu. I to jest bardzo charakterystyczne właśnie dla kompozycji wejścia Marii do świątyni, ponieważ Maria, która została zaprowadzona przez swoich rodziców w wieku 3 lat do świątyni, wyciąga rękę do Zachariasza i arcykapłana. I to jest taki schemat, który się po prostu powtarza w Bizancjum. Drugie z malowideł, które Faras sąsiadowało z tym pierwszym, przedstawia postać siedzącą na tronie, która wyciąga przed siebie ręce. I w tym przypadku istniały także różne identyfikacje. Jedni widzieli tam scenę związaną ze zmartwychwstaniem, inni postać Poncjusza Piłata. Stwierdziłam, że to może być ta scena karmienia Marii przez anioła, ponieważ ta postać wyciąga obie ręce w bok, tak jakby właśnie siedząc na tronie. No a pokazanie Marii na tronie to jest też pewien typ od momentu soboru w Efezie, kiedy Matka Boska w 451 roku została uznana za Teotokos, czyli Bożą Rodzicielkę, nadano jej ten tytuł oficjalnie i zaczęto przedstawiać Marię jako cesarzową. Więc to też się wiąże z pewnym jak gdyby programem ikonograficznym katedry, że pomyślałam, że to by było bardzo logiczne, gdyby przy północnym wejściu ukazano wejście Marii do kościoła. Jeżeli połączymy Marię z Eklezją, to jak gdyby wszystko to zaczyna się układać w pewną taką bardzo dobrze przemyślaną konstrukcję. Zdaniem badaczki na słuszność jej interpretacji wskazuje także usytuowanie malowideł przy północnym wejściu do katedry Faras, bo w północnej części znajdowało się bardzo dużo malowideł poświęconych kobietom, być może to w ogóle była wydzielona część w kościele dla kobiet. Póki co nie ma na to dowodów, są domysły i być może kolejna furtka do tego, aby przyjrzeć się dokładnie malowidłom z katedry Faras. Dodajmy, że kto chciałby spojrzeć na malowidła z katedry Faras, może to zrobić odwiedzając Muzeum Narodowe w Warszawie. Część malowideł ze średniowiecznej świątyni została przeniesiona właśnie do Muzeum Narodowego. Na to CAM mgła, niepewność zasiać chciał. Odbita w tafli twarz, sen spędza z powiek. Cedziłam piasek sna na wyspie pełnej szkła. a to akurat nowość w wykonaniu zespołu Przebiśniegi. Kiedyś trio, teraz kwartet, który w tamtym roku wydał piękną debiutancką płytę Letnie Myśli, a teraz szykuje nowy materiał i ja się przyznam, że naprawdę nie mogę doczekać się ich kolejnej płyty. Za nami Warszawa, która tę płytę zapowiada i to także jest utwór, który można znaleźć w propozycjach do pierwszej trójki, czyli naszej listy przebojów. Zachęcam do głosowania trójka.polskieradio.pl/głosowanie, tam cały zestaw, ale jakoś tak szczególnie na Przebiśniegi polecam głosować, to już taka prywata zupełnie. Fleetwood Mac teraz przed nami i Seven Wonders, a już za moment Ryszard Jaźwiński na trójkowej antenie i cykl Fajny Film. wcześniej Fleetwood Mac i Seven Wonders, a teraz Jungle, Keep Me Satisfied, to za nami. Na zegarze 15 minut do godziny 11. Fajny film. Misie to jest jedna z marcowych premier w naszych kinach. W tej nowej polskiej komedii główną rolę zagrał doskonale nam znany artysta, ale jednak ze sceny muzycznej, a nie teatralnej. Z Krzysztofem Zalewskim rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Właściwie to już jest taka stała w twoim życiu artystycznym. Od czasu do czasu pojawiasz się na dużym ekranie. Tak już będzie, że to będzie uzupełnieniem dla twojej codziennej działalności muzycznej? Czas pokaże. Ja bym chciał się wziąć troszkę z tym zawodem za rogi i nauczyć się go lepiej, bo tutaj nie mam żadnych złudzeń, że o ile przez tych kilka przygód moich filmowych czy serialowych czegoś tam się nauczyłem, dzięki temu, że też chodzę na warsztaty aktorskie, jak trzeba się przygotować do roli i pracuję nad tym, no to nie mam szans w starciu z profesjonalnym aktorem, który zęby na tym zjadł i po prostu ma warsztat. Ale może coś się przenosi w genach? Może, no gena nie wydłubiesz, jak to mówią. Natomiast to, co zresztą mój tata zawsze powtarzał, że amatora od profesjonalisty można odróżnić tym, że amator jakkolwiek genialnie może zagrać, nie wiem, scenę, piosenkę, dźwięk, utwór, to nie będzie w stanie powtórzyć tego dokładnie tak samo. A profesjonalista jest w stanie wejść, wiesz, i powtarzać tyle razy, ile trzeba. No i tu właśnie widać tą różnicę, że ja jeszcze tego nie potrafię, wiesz. No. Czasami zdarza mi się zagrać przyzwoite 3 duble, ale potem jakby już nie potrafię podtrzymać tego stanu emocjonalnego, a znowu, wiesz, wychodzę na 100. koncert, gram tę samą piosenkę, a jednak jestem w stanie wyzwolić tak samo silną emocję za każdym razem, no bo wiem, gdzie, jakie guziki w sobie nacisnąć, nie? No to powiedz, co cię przekonało do tego, żeby zagrać w Misiach, jednego z misiów? Scenariusz, tylko i wyłącznie, no. Ja jak zobaczyłem propozycję i tam było napisane komedia romantyczna, to mówię, nie, no absolutnie, nie ma opcji, nie, po co mi to? Nie mamy dobrej tradycji w Polsce, jeśli chodzi o ten gatunek. No, wiesz co, nawet nie wiem, bo niespecjalnie chyba widziałem dużo komedii romantycznych polskich, ale jakby po co mi to, wiesz, jestem rock'n'rollowcem jednak, czaszki, kości, śmierci, te wszystkie rzeczy, no to skoro już mam wchodzić raz na tam tak zwany ruski rok, wiesz, do filmu, to po co mi komedia romantyczna, ale przeczytałem scenariusz i jest on tak ciekawy, nietypowy i zaskakujący, że powiedziałem, nie ma sprawy, super, no, dziękuję za szansę. No ale chyba też w takim kostiumie, w jakim pojawiasz się w tym filmie, jeszcze nie miałeś okazji nigdy grać. Nie miałem, to rzeczywiście było wyzwanie, bo było dosyć ciepło, ale było to fajne przeżycie, no, sobie poparadować właśnie w stroju misia z takim solidnym brzuszkiem. Pomyślałem sobie nawet, że może kiedyś na stare lata uda mi się wyhodować taki brzuch i sierść bez uciekania się do stylistki, kostiumografki. Powiedz trochę więcej o swoim bohaterze, bo oczywiście zgodnie z tytułem tu liczba mnoga, misie, tych misiów jest sporo, no twój jest, jak zresztą pewnie każdy w jakimś sensie, ale twój jest naprawdę charakterystyczny. Mój bohater jest takim 40-letnim wiecznym chłopcem, no, który żyje sobie z dnia na dzień, prowadzi knajpę, tam się spotyka z kolegami przy okazji, gra na gitarze, ale jakoś nie zrobił kariery, nigdy nie poszło to w jakąś profesjonalną stronę i jakoś wystarcza mu to, że raz w tygodniu z kolegami gra covery, no i trochę nic więcej w jego życiu się nie dzieje i on nie ma jakichś większych ambicji, ma świetną dziewczynę, może trochę zbyt, wiesz, ze skłonnością do pracoholizmu, no ale jednak dziewczynę w takim wieku, już kobietę, która chciałaby założyć rodzinę, chciałaby odpowiedzialnego faceta, chciałaby poczucia bezpieczeństwa, a on tak nie chce wyjść z tej roli takiego późnego nastolatka. Jakaś jedna cecha, którą dałeś z siebie temu bohaterowi? No myślę, że sporo tam jest w tym bohaterze ze mnie. To było chyba najtrudniejsze, no bo dla mnie przynajmniej łatwiej jest zagrać kogoś kompletnie innego, tak jak miałem przyjemność zagrać niedużą, ale ciekawą rolę u Cypriana Oleńskiego w Prostej sprawie. Tam byłem, wiesz, gangsterem, psychopatą, z tatuażami na twarzy, wiesz, kompletnie inny człowiek niż ja, więc mogłem spróbować, jak to jest być w cudzej skórze. A tu jednak taki zwykły facet jak ja też gra na gitarze. Szczęśliwie, tak jak mój bohater przechodzi metamorfozę i troszkę wychodzi właśnie z tej niedojrzałości, tak wydaje mi się, że u mnie w życiu też się to w jakimś stopniu udało. Z Krzysztofem Zalewskim, odtwórcą głównej roli w filmie Misie, rozmawiał Ryszard Jaźwiński, którego cykl Fajny film również jutro o tej samej porze. A jeśli chodzi o Krzysztofa Zalewskiego, no to z jego głosem zostaniemy jeszcze na moment. Tym razem jednak zaśpiewa w utworze Zabawa. Tańcz! Tańcz! Tańcz! Tańcz! Mogę się nie bać, wodę z kranu pić i lekką ręką powydawać dni. W wszystko odpuszczać, praktykować dryf do kształtu łóżka, dopasować sny i mogę się nie bać, wodę z kranu pić, nigdzie nie śpieszyć, przybiec drugi i mogę uwierzyć, że się nie trzeba bić, wierzyć, że mogę się przed sobą skryć. Zabawa i Krzysztof Zalewski. Tak, ten artysta brzmiał w roku 2020 na płycie o tym samym tytule. Jak się sprawdza jako aktor? No to będzie można się przekonać, oglądając film Misie, który już w polskich kinach. O tym chwilę temu mówił Ryszard Jaźwiński w cyklu Fajny Film. A ja teraz, jeśli przy zabawie jesteśmy, mam dla Państwa kolejną niespodziankę koncertową. Od 18 do 23 marca w Bielsko-Białej i w okolicach taka piękna rzecz jak Bielska Zadymka Jazzowa, podczas której mnóstwo wyjątkowych koncertów w ciekawych lokalizacjach. Jeden z nich się wydarzy jutro o godzinie 19.30, uwaga, w kopalni Guido w Komorze Badawczej numer 8, klubowe podziemie. Zapraszamy Państwa bardzo serdecznie na Zeitgeist Freedom Energy Exchange koncert. Pojawi się gościnnie Wayne Snow, no i mamy podwójne wejściówki na to wydarzenie. A żeby je zdobyć, trzeba napisać na adres dobregodnia@polskieradio.pl. Przypominam, jutro godzina 19.30, Bielsko-Biała. Bielska Zadymka Jazzowa.